Hej! Idag ska jag göra ännu ett avsnitt av Svensk Internetradio där jag pratar om saker som du inte hör på nyheterna. Nyheter som presenterar eller rapar upp det som de har kopierat från andra nyhetssändningar som Reuters och BBC. Och som i sin tur har kopierat det från vad någon har sagt till dem på en presskonferens och sagt till dem att det här ska ni säga till världen. Detta kallas propaganda. Och det är så världen styrs idag. Makthavarna är inte intresserade av att sprida sanning. De är intresserade av det de är bra på. Att öka sin makt. Jag läste idag om något som kallas Meyer. Meyer, det är profetior. Det är en person som har haft kontakt med en utomjording. Och den här utomjordingen har då Billy Meyer heter han. Och de kallas Henoch Prophecies. Och du kan hitta det här på en sida på internet som heter They Fly. Alltså på engelska, det flyger. Theyfly.com. Det flyger.com. Fast det är på engelska, så det är theyfly.com. På den här sidan, om du trycker på Prophecies på vänstra halvan där, så kommer du till Prophecies. Där nämner de Sverige. Så att det är en person som har haft kontakt med en rymdvarelse som har berättat för dem om framtiden. Så då kan du få reda på och förstå mer om vad som kommer hända i framtiden. Tyvärr så står en del om Sverige där. Ja, Sverige är så litet, det brukar för det mesta aldrig finnas med i de här profetierna. Men det finns med i den här profetian. Och det som står är att Sverige kommer ha inbördeskrig. Det kommer delvis att orsakas av handel och krigsapparaturen, så att säga. Och av diktatorisk reglering av inom EU centralt, som kommer att skapa ett inbördeskrig i Sverige och i Frankrike också och i Ryssland. Och det kommer också att vara en ökad främlingsfientlighet, står det, i de här länderna. Fientlighet mot de som är kommer från landet och de som flyttar till landet. Och enligt den här beskrivningen då, profetian, så ser det inte bra ut framöver för Europa och inte för USA heller för den delen. Ryssland kommer att invadera Sverige och Norge i slutändan. Så småningom kommer också produceras blandningar mellan grisar och människor. Alltså man kommer alltså göra liksom klona varelser. Och man kommer också att blanda högteknologi och biologiskt liv i en sorts robotliknande varelser. Så det här är det som komma skall, och det finns också en förklaring till allt detta. De säger nämligen att vi härstammar från ett genetiskt experiment. Den mänskliga rasen tillverkades, och det här är inte Mikael Sarions idéer, utan det här kommer alltså, ni kan gå in på theyfly.com. Den mänskliga, jag har i och för sig hört det här via Red Eyes Radio. Det är alltså röd is på engelska. Red-ice.net. Där har han gjort en intervju med den här Meyer, och han pratar på engelska om vad människan kommer ifrån. Och människan kommer från en annat stjärnsystem. Jag tror att det är Sirius, va? Nej, det var Plejaderna, tror jag. Plejaderna. Det är nämligen så att det var så att det fanns där på Plejaderna då en livsform, ett intelligent liv då, som gjorde genetiska experiment på sig själva. Och vad de gjorde var att de tog bort aggressivitet ifrån deras personlighet. Så de skapade alltså en ras som inte hade någon aggressivitet i sig. Tyvärr så resulterade det i att andra rymdvarelser kom dit och började utnyttja de här varelserna. För de såg ju dem som lätta offer att ta kontroll över då, eftersom de inte hade någon aggressivitet i sig. Och som de säger då, att aggressivitet till en viss del är nyttigt. Det är den sjukliga aggressiviteten som är farlig. Men aggressivitet är ett sätt att, så att säga, för ens egen, liksom, ja, det är ett sätt att få sin egen vilja igenom. Och det kan vara positivt, därför att ofta vet man själv bäst vad som är bäst för en. Så aggressivitet behöver inte vara något negativt. Utan det är när den tar sjukliga drag i samhället, som misshandel och sånt där, det är då det är negativt. Men aggressivitet i sig kan användas på ett positivt sätt också. Och det fick de här rymdvarelserna då på Plejaderna erfara, att det var dumt för dem. Och då gjorde de något nytt. De konstruerade en krigisk ras. Gjorde ett nytt genetiskt experiment. Där de lade till aggressivitetsgener. Men de förkortade livslängden på de här krigiska människorna. Till under 100 år. Själv då så var de här rymdvarelserna från Plejaderna, jag tror det var tusentals år hade de i livslängd. Så de förkortade livslängden till under 100 år, för de ville inte riskera att de här varelserna skulle ta över, eftersom de var krigiskt lagda. Och den ras de skapade var Homo sapiens sapiens, alltså den människa som finns här på jorden idag. Det som hände, det var att deras värsta fruktan gick i uppfyllelse. De här krigarvarelserna som de hade skapat ville ta över makten och styra och över de här. Och då gjorde man så att man bestämde sig för att man skulle förinta alla människor. Men då var det någon grupp som bestämde sig för att istället så skulle de fly då med de här människorna. Och då flydde man till ett solsystem som är vår sol, och till tre planeter. Och det var Mars, jorden och en till planet som idag utgör asteroidbältet, där planeterna alltså gått sönder. Det var krig som, vad jag förstår, gjorde att Mars inte gick att bo på längre sen. Jag tror det var någon klimatförändringar som orsakades på något sätt då. Men på jorden finns människan än idag. Och jag tror också att de här hänvisningarna till gudarna som finns i mycket gammal historia då, som också Mikael Sarion beskriver, som förresten ska komma från Sirius tror jag, eller är det Plejaderna, jag vet inte. Men det här skulle alltså då vara de här upplysta människorna, eller upplysta varelsen som inte riktigt är människa, kanske, jag vet inte. Men hur som helst så finns det alltså ett väldigt naturligt skäl till den aggressivitet som finns i den mänskliga rasen. Vi blev tillverkade av rymdvarelser för att vara en, så att säga, krigare. Och sen blev vi deporterade till jorden. Ja, eller vi fick inte vara, de ville förinta oss, men de bestämde sig för att skicka iväg oss istället. Så det är en förklaring då till människans ursprung. De här rymdvarelserna som pratar med den här personen, de förklarar också hur det kommer gå på jorden, för de känner till den mänskliga naturen och den kosmiska utvecklingen och kan därför förutse historien. Vad jag förstår. Och de pratade om Sverige, men de pratade om mycket. De pratade om USA. Han förutsåg, vad jag förstår, att de här två tornen i USA skulle bli attackerade och att sen USA skulle börja ett antal krig runt om i världen som kommer på sikt skapa väldigt stora problem för USA. Och de pratar också om att det kommer bli inbördeskrig i Frankrike, krig mellan Frankrike och Spanien, inbördeskrig i Sverige och som orsakas delvis av EU-förändringarna inom EU. Och det kommer att komma ett antal många olika typer av vapen. Nya typer av massförstörelsevapen utvecklas utöver de som redan finns, utöver biologiska, kemiska och nukleära. Va? Och som sagt, så det är framtiden. Och jag då som bor i Sverige, jag ser ju faktiskt att med nu Moderaterna i makten så tror jag man kan lägga grunden för ett inbördeskrig genom att dra bort välfärdssystemet eller minska välfärdssystemet. Moderaterna har ju som mål att få upp omsättningen eller få upp antalet arbetande genom att öka fattigdomen. Och det kan ju funka till en viss del, men jag tror också att det kan skapa misär, aggressivitet och klasskillnad och ett inbördeskrig. Det han nämner också i den här profetien att det inte bara inbördeskrig som kommer drabba Sverige utan även organiserad kriminalitet som kommer svepa fram över landet. Vilket jag också kan tänka mig med tanke på att det inte finns någon fungerande rättsväsen idag direkt. Polisen är inte, det är inte fungerande. De är säkert välmenade i sig, men de är bara människor. Och just när det gäller organiserad kriminell verksamhet så är det väldigt svårt för polisen att göra någonting. Det krävs organiserad polisiär verksamhet, vilket det inte finns så mycket av här i världen, vad jag förstår. Inte varför som fungerar så bra som kriminell verksamhet fungerar. Det är nämligen så att det är mycket lättare att förstöra och döda än det är att hela. Och därför så har alltid den kriminella verksamheten ett försprång här i världen. Därför att det är mycket lättare som sagt att skada än att skydda. Så att det är inte konstigt att förstå att ett rättsväsende inte fungerar. Så jag tycker det här låter mycket sant, tyvärr. Och profetierna finns alltså på theylive.com. Det står också alltså att det kommer diktatorial EU-regler, diktatoriella EU-regler. Och om man kollar på centraliseringen av makten kring EU, man ser på hur lite så att säga positivt EU egentligen har inneburit för enskilda individer i länderna. I varje fall som man kan se. Det är möjligt att EU har varit positivt på något sätt för att det skulle varit negativt att stå utanför EU. Men just enskilda individer har svårt att se direkt hur de, vad de får från EU. Och jag tror att vad som kommer hända när Sverige går djupare in i EU nu är tyvärr att det kommer slå mot de individer som inte har en fungerande ekonomisk situation. Och där har vi alltså sjuka, vi har arbetslösa, vi har äldrevården, vi har barn. Kan också kanske i vissa fall drabbas. Men icke-arbetande människor, tror jag. I stort sett. Och det kommer ju, jag menar, arbetar man inom en bransch som inte slås ut så är det såklart att man inte skadas av det hela. Men så att jag tror att de här profetierna kan stämma överens. Och det är läskigt när man hör de här profetierna och ser Att det kan finnas sanningen. Och han nämner ju också det att många av de här profetierna som de har redan gått i uppfyllelse. Och som han nämner då på theylive.com att hur kan man bortse ifrån såna här profetier när de redan har gått i upplevelse, så att, uppfyllelse. Så att som det ser ut då så kommer det att ske mycket krig då. USA kommer att fortsätta kriga och även, ja, det kommer att bli krig framöver. Och det, jag tror att det här tredje världskriget står det kommer starta när det inte längre finns någon påve i Rom. Så det kan vi ju tänka på när påven inte är i Rom. Jag vet inte vad de menar med det. Ska påven då flyga någonstans eller? Nej, jag vet inte, men det står så. Men det står mycket, det är en lång profetia. Flera sidor, jag tror att det är jättemånga sidor alltså. Så det är en intressant och det står också att det har gjorts 19 dokumenterade mordförsök på den här personen. Så att det finns tydligen folk som inte vill att den här profetierna ska komma ut av något skäl. Ja, vi lever i en mycket intressant tid nu när vi går in i oktober 2006. Där USA alltså, vilket vi inte ens får reda på via media, och det är ju enormt intressant, har deklarerat diktatorial makt över folket i The Military Commissions Act of 2006 som gick genom senaten i 30 september 2006, som ger presidenten rätt att utan motivering i hemlighet arrestera och döda vem som helst. Nu kan man tänka att det här skulle begränsas till USA. Men Bush eller USA har aldrig tidigare visat några betänkligheter med att de ser sig själva som en internationell aktör. Och för er som inte vet om det, så den nordamerikanska unionen är i princip i kraft idag, vilket innebär att USA inte längre existerar som eget land, utan Mexiko, USA och Kanada utgör nu en union. Och landet delas upp i ett rutnät nästan med hjälp av de här jättelika transportvägarna som byggs, som kommer att vara ett sätt att kontrollera amerikanerna. Därför att man kommer alltså att ha högteknologiska mätverktyg på de här fartlederna. Och de kommer vara så breda så det kommer inte kunna gå att springa över dem på något sätt. Det här är ju så att säga nästan som så att säga gränsområden. Alltså, det kommer liksom, det är alltså jättebreda saker där trafiken kommer gå från Mexiko och vända upp till Kanada. Och det kommer liksom dela av landet och på så sätt så kommer det vara lättare att kontrollera folk. Lite som man har gjort i Palestina där man har alltså skapat små israeliska tillhåll in i Palestina så att själva landet har rutats in så att befolkningen inte kan flytta sig. Och på så sätt så kan man alltså skjuta folk så att säga och ändå se till att de inte kan fly därifrån. Så det sker liksom en etnisk rensning i Palestina. På liknande sätt så tror jag att USA kommer att bli ett land man har byggt. Men där kommer inte ske en etnisk rensning tror jag. På det sättet, amerikanerna kommer istället i stor utsträckning sättas i fängelser. Fängelseindustrin som har exploderat i USA. Och man har redan idag enligt Alex Jones kommit med förslag på att fångar ska få donera sina organ även om de inte vill det då, så att man ska kunna dra någon nytta av fångarna. Och USA, ska vi tänka på att USA är ju en kapitalistiskt land där privatiseringen har gjort att man kan tjäna pengar på allting och man kan också tjäna pengar på fångar. Och därför finns det alltså folk som tjänar pengar på att polisen sätter så många som möjligt i fängelser. Och det finns massa fångläger byggda som står tomma. Och då undrar man ju varför de har byggt så mycket. Vad är de förbereder sig för? Och nu när de alltså har genomfört den här Lagen som påminner om The Enabling Act som Hitler tog igenom i mars 1933. Som ger dem rätt att ta vem som helst utan rättegång. Så ser man ju det här som ett verktyg som kan användas för att ska man säga, rensa upp USA och så att säga bara låta de gener som anses vara bra för samhället leva kvar. Och de andra generna får man då ta och donera sina organ då. Så här ser jag en möjlighet till en riktig hemsk polisstat. Alex Jones har ju i flera videor beskrivit den här polisstaten. Och nu ser han det framför sina ögon hur den går i uppfyllelse. Det är hemskt. Det sätt som folk behandlas av polisen i USA. Men ja, det är så hemskt att jag vill inte ens veta om det. Alltså, jag har sett sådana saker som har gjorts av polisen i USA mot demonstranter som är ren tortyr. Alltså, jag har sett dem vrida armbågar ur led. Vrida av armbågar på demonstranter. Det här syns alltså i Alex Jones film. Och de finns att ladda ner på Google Video. Så det här är alltså väldigt... Det är inte roligt att se det där. Det är inte roligt. På så sätt så tycker jag Alex Jones är lite hemsk. För att han... Man mår lite dåligt av att titta på hans filmer. Helt enkelt. Men samtidigt så försöker han liksom exponera det här. Och hoppas att det ska leda till en förändring i världen. När folk ser allt det här hemska. Att de ska på något sätt inse att vi måste hjälpas åt och göra något åt det här och göra det bra. Men tyvärr så tycker jag snarare att man möts av apati från folk. Att de vänjer sig vid det och att de liksom inte bryr sig riktigt. Ja, så det här var det om... Världen idag i oktober 2006. Enligt Mikael Tsarion då så har vi ju alltså Pluto som kommer att korsa det galaktiska centrumet i november 2006. Och det innebär enligt honom då Pluto som står för destruction, som står för förstörelse. Men förstörelse som Mikael Tsarion poängterar kan också vara något positivt, och han beskriver det mer som dekonstruktion, alltså när man ska, ja, och han beskriver det också som den del av ens inre som man har förnekat, och det är en feministisk energi, tror jag också, en feminin energi, den här Pluto. Framförallt så är det i varje fall en tid av rebellion, av revolution, tror jag. Och poängterar också att november är en tid då kommunismen har genom tiderna gjort revolutioner via frimurarorden, som är alltså en socialistisk organisation. Frimurarorden brukar göra sina saker i november, enligt Yuri Lina, en enormt duktig forskare på frimurarorden och på Illuminati, Bavarian Illuminati. Den bavarianska Illuminati är ju enormt intressant om diskussionsämne. Jurelina, som har varit efterlyst av KGB i 10 år, tror jag, för sitt arbete på om Ryssland, om Sovjet. Så att det är en väldigt intressant tid vi lever i. Vi har utarbetad uran som sprids. Det är i princip jämförbart med ett kärnvapenkrig. Det som har hänt i Mellanöstern, och det vet inte människor om. Men om du läser om de uppmätta värdena av bakgrundsstrålning av radioaktivitet och var den kommer ifrån, de kan analysera var den kommer ifrån och de kan komma fram till, alltså, att den har ökat, jag tror det är femfalt eller något sånt där, i Storbritannien och att det kommer från utarbetat uran. Och det här är orsakat av att ammunitionen som används i de här krigen i Mellanöstern använder sig av utarbetat uran. Och det är alltså tonvis som har spridits över jorden med en halveringstid på miljarder år. Det här är i princip som att vi faktiskt är i ett tredje världskrig redan. Och vi har varit det ända sedan USA började använda utarbetat uran, som jag tror det var första Gulfkriget. Jag tror de till och med använde det i Serbien, men jag är inte helt säker. Men i varje fall första Gulfkriget, och ända sedan dess så har de använt utarbetat uran. Och det är de amerikanska soldaterna som dör, men även såklart så sprids det här över jorden. Och ja, befolkningen i landet kommer ju dö under överskådlig framtid, i miljarder år framöver. Vad jag förstår så kommer vi se effekterna av det här. Och det här är ju motsvarat av ett kärnvapenkrig, faktiskt. Rent liksom bakgrundsstrålningsmässigt. Så att vi kan säga att vi är i det tredje världskriget. Vi vet inte om det ännu. Effekterna är långsamma. Men det kommer antagligen vara ett eskalerande nu. Jag tror de flesta känner det och förstår att det inte är på väg att lösa sig. Irak har inte visat tecken på att lösa sig. Irak som kommer delas upp i tre styckna bitar, varav en kommer heta Babylon. Och kommer vara under USA-kontroll. Men den här konflikten eskalerar som ni ser. Och det är nästan en religiös konflikt mellan muslimer och kristna, och det är också så som det beskrivs i profetian. Och muslimerna kommer faktiskt att ta över delar av Europa, vad jag förstår, framöver. Jag är inte helt säker på det. Jag läste något i den här profetian om det. Så muslimerna kommer att, jag vet inte riktigt, men i varje fall så kommer ju, ser vi ju här, vi kanske kommer se Israel bomba Iran innan årets slut. Hur som helst så ser vi inga tecken på en lösning av konflikt. Vi ser snarare en upptrappning med Nordkorea och Iran och Israel och USA. Och med centralisering av makt och så vidare. Ja, det var allt nu. Hej.